Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα. Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα. Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα είναι σήμερα αυτά τα τρία κόμματα και αυτό έχει ήδη αρχίσει. Η πιο ευχάριστη είδηση, αναγγελία από την χθεσινή συζήτηση στη Βουλή. Όλη τη βδομάδα, Βουλή βλέπαμε την προηγούμενη, έχει γίνει έτσι αγαπημένο τηλεοπτικό προϊόν για πάρα πολλούς λόγους, όταν ειδικά λέει και ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι αυτά τα τρία κόμματα, η Δημάρ, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, είναι η επανάσταση που έχει ανάγκη σήμερα η Ελλάδα, νομίζω καθυλώνεσαι, όπως είσαι εκεί, με το τηλεκοντρόλι χωρίς, γιατί αυτό ακριβώς θέλει να ακούσει ο Έλληνας και αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν είπε μόνο αυτό, επειδή είχε αρχίσει η κυνηγετική περίοδος, είπε κι άλλα. Και θέλω να είναι ξεκάθαρο από αύριο, εγώ προσωπικά γυρίζω κεφάλαιο, δεν θα περιμένω τις επενδύσεις, θα τις κυνηγήσω τις επενδύσεις. Δεν θα περιμένω τις επενδύσεις, θα τις κυνηγήσω τις επενδύσεις. Πάντως εγώ περιμένω πολλά από σένα. Ναι, να περιμένετε. Εκάναμε μια επανάσταση. Και εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι ο λαός κάνει τις επαναστάσεις. Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα είναι σήμερα αυτά τα τρία κόμματα. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Η επανάσταση και ο επαναστάτης ο Σαμαράς. Από πού να το αρχίσεις και πού να το τελειώσεις όλο αυτό. Τέλος πάντων το δεχόμαστε όπως είναι. Υποτίθεται οι πολιτικοί άνδρες, οι γυναίκες όσοι είναι στο κοινοβούλιο ή ηγούνται καταστάσεων, ίσως και εκτός κοινοβουλίου, είναι σοβαροί άνθρωποι. Έτσι λέει μια κεκτημένη ταχύτητα, μια άποψη που έχει κεκτημένη ταχύτητα εδώ και καιρό. Βγαίνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, που μάλλον είναι πιο σοβαρός από όλους τους άλλους, γιατί έχει να διαχειριστεί θέματα εκατομμυρίων ανθρώπων. Και μάλιστα είναι τρεις φορές σοβαρός, πάντα λέει αυτή η άποψη που μας έρχεται από παλιά, επειδή έχει να διαχειριστεί αυτά τα θέματα σε μια, μάλλον στην πιο κρίσιμη στιγμή της Ελλάδας. Μετά από χρόνια. Ξέρετε το γιατί, να μην τα πολύ λέμε. Και βγαίνει χθες ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, και το 60% του χρόνου του, της ομιλίας του, το αφιερώνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο απέναντι κόμμα που έχει, εν πάση περιπτώσει. Περίμενε ο κόσμος να ακούσει τι θα πει ο ίδιος, πώς βλέπει ο ίδιος τα πράγματα τώρα που ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, που ψηφίστηκε το μνημόνιο, σε μια Ευρώπη πολύ ρευστή, σε μια παγκόσμια κατάσταση πολύ παράξενη. Και αντί για αυτά, ακούμε τον Πρωθυπουργό εφιολογήματα, αυτό το κουτσαβάκι και το στυλ που γέρνει και τον νόμο, όταν τη λέει και καλά στον ΣΥΡΙΖΑ από κάτω ή στον οποιονδήποτε απέναντί του βουλευτή άποψη της αντιπολίτευσης. Χειροκροτούν από κάτω οι βουλευτές που ενθουσιάζονται με αυτά τα ωραία, με τον ηγέτη που χτυπάει κάτω σαν χταπόδι τον απέναντι ηγέτη κτλ. Κτλ. Αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα προηγούμενα 15-20 χρόνια περνούσαμε καλά, μεγάλος διδάξας ο Ανδρέας Παπανδρέου, κάπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αλλά ήρθε μετά και ο άλλος Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν όντως πάρα πολύ ωραία, με στη γενική αποχάβνωση και ευμάρεια. Ήταν ό,τι έπρεπε, η Βουλή ήταν ένα πολύ ωραίο σοου. Τώρα, μάλλον έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δεν το έχει πιάσει ακόμη ο Πρωθυπουργός, καμία αντίρρηση. Παρακολουθήσαμε το παραλήρημά του χτες και την ικανότητά του να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Το να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι τέτοιες οι αντιφάσεις και τέτοιες οι δηλώσεις βουλευτών που όντως προσφέρεται στον οποιονδήποτε. Αλλά υποτίθεται ο σοβαρός Πρωθυπουργός πρέπει να ξεχωρίζει από όλα αυτά, να είναι πάνω από αυτά και να ευνηδιάζει πολύ ευχάριστα και τους πελάτες, πολίτες, καταναλωτές αυτού του τόπου. Αλλά δεν συνέβη ούτε χθες, όχι ότι περιμένουμε εμείς κάτι διαφορετικό. Διασκεδάσαμε με τον Αντώνη Σαμαρά, με την κυνηγετική περίοδο που θα βγει ο ίδιος να κυνηγήσει επενδύσεις κτλ. Κτλ. Να του θυμίσουμε ότι κυνηγάει και η Ισπανία κάτι επενδύσεις, που είναι και 40 εκατομμύρια. Κυνηγάει η Ιταλία, που είναι 60 εκατομμύρια. Κυνηγάει η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία. Δεν πάνε ούτε εκεί. Θα έρθουν εδώ. Θα έρθουν εδώ, σε αυτή τη χώρα, με αυτό το κλίμα. Αλλά ας μην του χαλάσουμε τη διάθεση, γιατί όλα αυτά μπορεί και να κουράσουν και κάποιοι έχουν αρχίσει ήδη να κουράζονται. Κουράστηκα να ακούω δημαγωγούς συνέχεια. Κουράστηκα να λένε λόγια και θεματοποιούς. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις. Κουράστηκα να κάνω καλά με νερό του Καματερό την πάθηση τον καρκίνο που έχει αυτή η χώρα. Αρκετά. It's Αρκετά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, γιατί δεν αισθάνομαι ούτε μνημονιακός ούτε αντιμνημονιακός. Αισθάνομαι Έλληνας. Εμείς πάλι προς τον κύριο Κακλαμάνη, τώρα που δεν αισθάνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο, εμείς τον έχουμε καταχωρήσει στους μνημονιακούς. Ας αισθάνεται ο ίδιος όπως θέλει. Η ιστορία, η ελληνική πραγματικότητα τον έχει πολύ γερά βάλει στους μνημονιακούς, με ό,τι σημαίνει αυτό για το αύριο ή το μεθαύριο, εμάς, ημών εδώ των ιδίων, όπως λέμε. Η Νικολέτα, μια ακροάτρια, στέλνει μήνυμα. Μόλις λέει κέρδισα το στοίχημα, πόνταρα ότι θα ξεκινήσεις με την επανάσταση. Οι άλλοι εδώ λέγανε ότι θα ξεκινήσεις με τη δόση που θα εκταμιευθεί. Ευχαριστώ, μόλις κέρδισα τα φασόλια της εβδομάδας. Ωραία στοιχήματα βάζετε. Καλοφάγωτα, καλά να είναι. Αν το ήξερα, θα μπορούσα και εγώ να το στείναμε λίγο. Βέβαια, κέρδισες, αλλά σε άλλη περίπτωση μπορείς να παίρνεις τηλέφωνο νωρίτερα, να ποντάρεις σε κάτι σωστό, ώστε να έχετε φαΐ και την επόμενη εβδομάδα. Η δόση που έρχεται τέλος εβδομάδας, αλλιώς χρεοκοπούμε, όπως έχουν πει και ο Στουρνάρας και ο Σαμάρας. Τι ακριβώς είναι η δόση? Σε αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα απάντησε ο καταλληλότερος να απαντήσει σε αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Δεν είναι θέμα, κύριε Λεφαζάνη, να έρθει η δόση. Η δόση είναι απάντηση σεβασμού και αξίας απέναντι στον ελληνικό λαό. Και αυτή είναι η έννοια της δόσης και των χρημάτων. Η δόση είναι απάντηση σεβασμού και αξίας απέναντι στον ελληνικό λαό. Θα μπορούσε να το δείξουν με έναν άλλο τρόπο. Και το σεβασμό και την αξία του ελληνικού λαού, όντως, αν θέλανε να μας τη δείξουν, με κάποιον άλλο τρόπο, ίσως καλύτερο. Τώρα με αυτή τη δόση και με θα έρθουν 31 αν έρθουν, αλλά πόσα έχουμε δώσει για να έρθουν τα 31, είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, στέλνει εδώ άλλος ακροατής, γιατί λέει ο Τσίπρας και ο Μιχαλολιάκος στη μισή τους ομιλία στους άλλους δεν την αφιέρωσαν. Οι άλλοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, οι μικρότεροι. Ο Πρωθυπουργός που έχει τα ηνία και φεύγει από τις μικροκομματικές αντιπαραθέσεις. Αυτά το γνωστό έργο που κάνει, έτσι όπως λειτουργεί η πολιτική στο κοινοβούλιο. Υποτίθεται ο Πρωθυπουργός είναι εκεί για να κάνει άλλα. Ασχολείται με άλλα. Οπότε η ενασχόληση με τα άλλα τον κάνει και τον ίδιο, ακόμη και αν ρέπει προς τη φαυλότητα, τον κάνουν πιο σοβαρό. Και πάντα έχει να πει και κάτι πιο σοβαρό ή να υπονοήσει, εν πάση περιπτώσει, κάτι πιο σοβαρό. Τίποτα από αυτά. Κανονικά έπαιξε και ο Σαμαράς στο παιχνίδι όλων των υπολείπων. Και ο τωρινός Πρωθυπουργός. Έτσι λοιπόν, για τον κύριο Χρυσοχοΐδη, αυτό είναι η δόση. Το ακούσαμε και αυτό. Ο Χρυσοχοΐδης, όποτε μιλάει, κάτι πάντα έχει να πει. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Πάρα πολύ θετικό. Το τραγούδι της σημερινής εκπομπής μπορεί να παραπέμπει κάπου σε σεξουαλικές επιλογές, όπως λέμε. Κάποιος αποφάσισε χτες, στη Βουλή πάντα, να βγει από την τεράστια ντουλάπα του. Και προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι απόλυτα απελευθερωμένος από οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Έχω κάνει την επιλογή μου τον Ιούνιο του 2011. Είμαι απόλυτα απελευθερωμένος. Και η επιλογή της παράταξης, όπως και η προσωπική μου, είναι εθνική. Και βιτσιόζος, εκτός από όλα τα άλλα, γιατί συνδέει τις δικές του προσωπικές επιλογές και απελευθερώσεις με το έθνος. Αυτό δεν το έχει πει κανείς. Τέτοια μαζικότητα, τέτοιο μέγεθος συμμετοχής, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, αλλά εμείς είμαστε εδώ εκπομπή ανοιχτών οριζόντων, οπότε και ο Βαγγέλης είναι καλά, τον δεχόμαστε όπως είναι και τον αγαπάμε κυρίως γι' αυτό και ό,τι ακριβώς όπως είναι. Ο κύριος Δατσέρης, που μέχρι χθες ήταν εκπρόσωπος τύπου υπεύθυνος στα επικοινωνιακά του νέου Πασόκ κτλ., έκανε μια δήλωση, θα την έχετε πληροφορηθεί. Χαρακτήρισε το Πασόκ της μεταπολίτευσης, όλο το Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέου και η τωρινή, τους χαρακτήρισε όλους αυτούς φούσκα. Όλο αυτό το κίνημα, το σοσιαλιστικό, με την προσφορά τους σε αυτόν τον τόπο. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο, έχουμε μία ένσταση στο χαρακτηρισμό. Το κόμμα το οποίο ιδρύθηκε στη μεταπολίτευση, δημιούργησε τη μεταπολίτευση και δημιουργήθηκε από τη μεταπολίτευση, ήταν και το ίδιο φούσκα. Το επαναλαμβάνω καθαρά. Mm-hmm. Και το Πασόκ ήταν μια φούσκα της μεταπολίτευσης. Το Πασόκ είναι εδώ. Και το Πασόκ ήταν μια φούσκα της μεταπολίτευσης. Έχουμε ένσταση, δεν μας αρέσει η λέξη φούσκα. Νομίζουμε δεν ταιριάζει. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο με μία μόνο λέξη να περιγράψεις ένα κόμμα, ένα κίνημα και μέσα σε 37-38 χρόνια πόσα είναι αυτά. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί τέτοια λέξη. Εμείς αντί για τη φούσκα, αν έπρεπε με μία λέξη να διαλέξουμε και να περιγράψουμε το Πασόκ, θα διαλέγαμε τη λέξη απάτη. Νομίζω ταιριάζει περισσότερο. Η φούσκα δεν είναι κακή, αλλά δεν περιέχει μέσα το δόλο. Ενώ η απάτη νομίζω ταιριάζει περισσότερο, γιατί τη φούσκα μπορεί να τη δημιουργήσει και ο Θεός ή να δημιουργηθεί από μόνη της. Εδώ δημιουργήθηκε από ανθρώπους για πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Κορόιδεψαν εκατομμύρια Ελλήνων πάρα πολλές φορές με πολύ μεγάλη επιτυχία, και αυτό είναι και το μόνο υπέρ του Πασόκ, το ατού, το θετικό, ότι κατάφερε με πολύ ωραίους τρόπους κάθε φορά να μηδενίζει το κοντέρ και να κοροϊδεύει, να λέει ψέματα και να επιβραβεύεται από τους Έλληνες ή να τους εξαγοράζει. Βεβαίως υπήρχαν και Έλληνες που θέλαν να ξεπουληθούν, οπότε όταν υπάρχει το ένα πάντα βρίσκεται και το άλλο. Ότι όχι ότι όλα αυτά έχουν σταματήσει, αλλά τουλάχιστον για να το κλείσουμε και να συμφωνήσουμε, η λέξη απάτη εμάς εδώ μας εκφράζει περισσότερο. Ο κύριος Δατσέρης μετά τη φούσκα έφυγε, δεν υπάρχει πια, και έμεινε ο κύριος Παναγούλης, όχι εκεί, αλλά και έχει περάσει από εκεί, από τη φούσκα. Ο κύριος Στάθης Παναγούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, έκανε την περίφημη δήλωση που πολύ σόκαρε τους πάντες και το στραβελάκι στο Μέγκα, γιατί αυτό είναι δείκτης σοκαρίσματος της ελληνικής κοινωνίας. Αν σοκαριστεί ο Καψής και κυρίως ο Στραβελάκης, που κάνει και μετά τις ειδήσεις, κάνει και σχολιάκια, επιβραβεύει, καταγγέλει, ανάλογα με το τι έχει ακουστεί. Ο κύριος Παναγούλης, λοιπόν, ας ακούσουμε και αυτό το πλήρες κείμενο για να ξέρουμε τι θα γίνει και να είμαστε ένας λαός ενημερωμένος, γιατί όπως λένε και οι γραφές και οι κινέζικες παροιμίες, είναι πολύ χρήσιμο. Να παρακαλάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που υπογράψατε τα μνημόνια, να περάσετε από ειδικό δικαστήριο. Αυτό σας εύχομαι και εγώ προσωπικά. Το Προεδρείο τώρα. Παρά να βρείτε ορισμένοι από εσάς το τέλος του πρεσβευτή, τον είπα πριν λίγους μήνες στη Λιβύη. Καλή σας τύχη. Και καλή τύχη όπου και αν πας. Βεβαίως. Μια τέτοιου τύπου τιμωρία δεν θα έλυνε κανένα πρόβλημα από αυτά που έχουμε οι πολλοί σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν θες να τιμωρήσεις κάποιον. Βεβαίως η αγανάκτηση είναι τέτοια, μπορεί και να το θες πρώτο. Αλλά αυτό που θες βασικά είναι να έχεις δουλειά, να μην είναι η ανεργία τόση, να μην πληρώνεις τόσα χαράτσια, να ζεις σχετικά αξιοπρεπώς. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός, να έχεις υγεία, παιδεία, αυτά που λέμε όλοι. Οπότε, αν τιμωρηθεί και πολύ σκληρά ακόμη ένας πολιτικός, δεν σου λύνει βασικά τα προβλήματα που έχεις. Απλά απαντάει στο ερώτημα τιμωρία των όποιων ενόχων, αν αυτοί είναι ένοχοι. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όμως, επειδή σοκαρίστηκαν αρκετοί βουλευτές, και σίγουρα η καλή απάντηση είναι μια έτσι μαζική οργανωμένη, με βρηματικούς τρόπους, με αποφασιστικότητα, με ιδεολογικό υπόβαθρο, με τακτική, με στρατηγική. Αυτή είναι μια ωραία απάντηση που μπορεί να περιλαμβάνει τα πάντα, ακόμη και αυτά που λέει ο κύριος Παναγούλης. Αλλά αν γίνουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έχουν γίνει δηλαδή και στο παρελθόν και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους, ίσως να είναι κάτι. Όμως, ταράχτηκαν πολλοί βουλευτές εκείνη την ώρα που το έλεγε στο κοινοβούλιο της απέναντι πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, και δημιουργείται η απορία και το ερώτημα. Όταν σπέρνει κάποιος το σπόρο, γιατί μετά δεν θέλει να πάρει τον καρπό? Διότι πολλά από αυτά τα μέτρα είναι λιντσάρισμα. Το λιντσάρισμα έχει γίνει στις ζωές εκατομμυρίων και χιλιάδων ανθρώπων και οικογενειών από αυτά τα μέτρα που ψήφισαν και συνεχίζουν να ψηφίζουν και τα χειροκροτούν στο τέλος κάθε συνεδρίασης. Αυτά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ενεργοποιήσουν στο μυαλό του καθενός. Οπότε ας είμαστε όλοι μέσα στο κλίμα. Άλλωστε, αυτά που είπε ο κύριος Παναγούλης και πολύ κομψά τα διατύπωσε, τα συζητάνε νομίζω εκατομμύρια Έλληνες κάθε μέρα με διάφορους τρόπους. Όχι ότι θέλουν να τα κάνουν, όχι ότι είναι σωστό να γίνουν, αλλά δεν είναι θέμα ούτε αν θέλει κάποιος, ούτε αν είναι σωστό. Είναι πέρα από το μη ή πέρα από το σωστό ή το μη σωστό. Αυτά καμιά φορά ενεργοποιούνται από μόνα τους και από εκεί και πέρα ο καθένας τοποθετείται αναλόγως. Οι καταγγελίες σίγουρα δεν έχουν να πουν τίποτα, δεν φτάνουν. Οπότε το κρατάμε, πάμε παραπέρα. Κρατάμε το σοκ που εξέφρασαν οι άλλοι βουλευτές και μας αρέσει πάντα ο τρόπος που σοκάρονται και τα θέματα με τα οποία σοκάρονται. Έχουν κάνει τα χειρότερα, έχουν ψηφίσει τα χειρότερα, αλλά σοκάρονται μόλις τους επισημάνεις ότι μπορεί να έχεις και εσύ μια επίπτωση από αυτό που μου προκάλεσες. Πόσο μάλλον που έχει αποδειχθεί 2,5 χρόνια ότι αυτά που προκάλεσαν δεν είναι καλά και έχουν αποδειχθεί και από διεθνείς οίκους και από τη ζωή μας την ίδια ότι είναι λάθη. τραγικά λάθη. Για να μην πούμε ότι υπάρχει και δόλος μέσα σε αυτά, ας δεν μείνουμε μόνο στα λάθη. Αυτά τα πολύ ωραία ενεργοποίησε διάφορες σκέψεις και διάφορες εικόνες. Η φράση του κυρίου Παναγούλη. Ο Πρωθυπουργός χτες έδωσε απαντήσεις, απάντησε και σε αυτό, αλλά κάποια στιγμή είπε κάτι πολύ θετικό για τρεις κατηγορίες συμπολιτών. Αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα, με αυτούς ασχολήθηκε, τους ανέργους και αυτούς που έχουν γεννηθεί ακόμα και είναι μικρά παιδιά. Χρησιμοποίησε και μία λέξη, εκεί δεν υπάρχει σε κανένα λεξικό, πουθενά, και ταιριάζει αυτό και με τα προηγούμενα που λέγαμε και περί σοβαρότητος του Πρωθυπουργού. Ακούστε, τρεις μεγάλες κατηγορίες έμειναν στην Ελλάδα ανεκπροσώπητες επί πολλά χρόνια. Πρώτα οι αγέννητοι, ύστερα είναι οι άνεργοι. Και τέλος τα παιδιά μας. Εγώ αυτές τις τρεις κατηγορίες που έμειναν για χρόνια ανεκπροσώπητες έχω συνεχώς στο μυαλό μου. Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν είναι πια ανεκπροσώπητες. Τους εκπροσωπούμε εμείς όσοι στηρίζουμε τη σημερινή κυβέρνηση. Όλοι εσείς λοιπόν οι ανεκπροσώπητοι έχετε από χτες μια εκπροσώπηση. Και είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Κυρίως τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Οι αγέννητοι όπως λοιπόν. Να ξέρουν αυτοί οι αγέννητοι ότι τους εκπροσωπεί. Είναι τώρα ανεκπροσώπητοι. Και τους εκπροσωπεί και θα τους εκπροσωπεί ο Σαμαράς. Δεν πρόκειται να γεννηθούν ποτέ. Θα είχαμε μαζικές αυτοκτονίες πριν την εκπροσώπηση. Ενώ είναι ανεκπροσώπητα ακόμη τα παιδιά. Και βεβαίως οι άνεργοι, οι ανεκπροσώπητοι εκπροσωπούνται από τον Σαμαρά και από τον Κουβέλη, μεγάλη τιμή, και από τον Βενιζέλο, δύο φορές η τιμή, και βεβαίως ποιους άλλους, και τα παιδιά τα γεννημένα. Πώς να αρχίσει κανείς να μιλάει γι' αυτό και πώς να το κυκλώσει, δεν κυκλώνεται, δεν αρχίζουμε τίποτα. Μένουμε στο ανεκπροσώπητοι και ότι όλοι αυτοί έχουν εκπροσώπηση πια από τον Αντώνη Σαμαρά. Στα θετικά της ημέρας και αυτό. Τελικά κάθε μέρα που περνά έχουμε πολλά θετικά. Και αυτό είναι από μόνο του ένα μεγάλο, μεγάλο θετικό. Ένα άλλο θετικό είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. 211-200-8-200 απαντάει και ο Αποστόλης, ο διευθυντής μας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό όποιος θέλει και έχει κέφι, γράφουμε real και ενώ το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Νικόλαος Σαπρανίδης. Με τον Πρωθυπουργό της χώρας που πια εκπροσωπεί τους ανεκπροσώπητους, πηγαίνουμε σε διαφημίσεις. Το πιο δύσκολο στίχημα είναι να γαμηθούμε στα δύσκολα. Επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το λέω. Από αυτή την κρίση ή θα βγούμε γαμμένοι ή δεν θα βγούμε καθόλου. Καλή σας τύχη. Σας καλώ απόψε να δείξουμε σε όλους ότι οι Έλληνες θα βγούμε γαμμένοι. Σας καλώ να στείλουμε το μήνυμα ενότητας από αυτή την αίθουσα εδώ παντού, μέσα στην Ελλάδα. Για το έχει ανάγκη ο τόπος και έχει ανάγκη να μας ακούσει γαμμένους ο ελληνικός λαός και έξω από την Ελλάδα. Καλή σας τύχη. Καλή σας τύχη. Και θέλω να είναι ξεκάθαρο από αύριο εγώ, προσωπικά, γυρίζω κεφάλαιο, δεν θα περιμένω. Το δράκο. Θα κυνηγήσω. Το δράκο. Καλή σας τύχη. Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα είναι σήμερα αυτά τα τρία κόμματα και αυτό έχει ήδη αρχίσει. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Τρεις μεγάλες κατηγορίες έμειναν στην Ελλάδα ανεκπροσώπητες επί πολλά χρόνια. Πρώτα οι αγέννητοι, ύστερα είναι οι άνεργοι και τέλος τα παιδιά μας. Αυτές οι τρεις κατηγορίες δεν είναι πια ανεκπροσώπητες. Τους εκπροσωπούμε εμείς όσοι στηρίζουμε τη σημερινή κυβέρνηση. Προφανώς γράφει τους λόγους του μόνος του. Γιατί αν είχε συνεργάτες και διάβασαν το λόγο, θα του είπανε αυτή η λέξη χτυπάει κάπως. Ας δούμε ένα Μπαμπινιώτη, ένα λεξικό, ας ρωτήσουμε κάποιον ειδικό, τον Πολύδωρα που είναι και δίπλα εκεί, παραδίπλα μάλλον, να μας πει αν υπάρχει αυτή η λέξη. Αν τις γράφει μόνος του, πολύ καλή δουλειά κάνει, μπράβο, χαρά στο κουράγιο του, τέτοια φιολογήματα ούτε ο Καπουτζίδης. Μέσα σε μία ομιλία, όλα μαζί μέσα σε 40-60 λεπτά είναι πάρα πολλά. Αν τις γράφει με άλλους, άξιοι συνεργάτες, χιουμορίστες, τον αφήνουν, εκτίθεται, θα γελάνε από πίσω προφανώς. Ωραίο είναι είτε το ένα σενάριο, είτε το άλλο σενάριο. Τρίτο δεν υπάρχει. Είναι ο Πρωθυπουργός και η ανεκπροσώπητη όπως ακούμε. Διότι η πολιτική, έχουμε μάθει εμείς οι παλιότεροι, ότι εκτός των άλλων παιδεύει με την έννοια ότι διδάσκει, μεταδίδει παράδειγμα, πάντα φωτεινό και θετικό παράδειγμα. Κάτι τέτοιο έγινε χθες, γιατί ρωτάτε εδώ και άλλοι για το επίπεδο της συζήτησης και της αντιπολίτευσης και του Τσίπρα δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ και του Καμένου κτλ. Κτλ. Ναι, είναι και το κοινοβούλιο έτσι όπως γίνονται οι συζητήσεις, κατώτερο των περιστάσεων, είναι κάτι εισάξιο των περιστάσεων αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί να είναι το κοινοβούλιο πάνω. Έτσι κι αλλιώς όλοι όσοι είναι εκεί έχουν πάει με μια όθηση από όλους εσάς που είμαστε εδώ, ακούμε, μιλάμε, σκεφτόμαστε, αγανακτούμε, βρίζουμε κτλ. Κτλ. Είναι ένας πολύ ωραίος καθρέφτης. Όπως όλα τα καλά προϊόντα σε αυτόν τον τόπο και παγκοσμίως, ο καπιταλισμός το κάνει αυτό. Βγάζει το πρώτο προϊόν, αμέσως μετά βγάζει το νούμερο 2 του ιδίου προϊόντος μετεξέλιξη, βγάζει το 3, το 4 κτλ. Κτλ. Υπάρχει σε τηλέφωνα. Τώρα τελευταία, ειδικά στην Ελλάδα, έχει αρχίσει και σε άλλα πάρα πολύ καλά προϊόντα. Μόλις κυκλοφόρησε, το Μνημόνιον 3 είναι γεγονός. Μετά τις επιτυχείς εκδόσεις του Μνημόνιον 1 και Μνημόνιον 2, ήρθε στην Ελλάδα και η εξελιγμένη και αναβαθμισμένη έκδοση του Μνημόνιον 3. Με επεξεργαστή Πασόκ Δημάρ και ταχύτατη ασύρματη υποδούλωση Σαμαρά. Αυστηρότεροι φόροι, περισσότεροι περιορισμοί, μεγαλύτερα χαράτσια, κομμένες συντάξεις, χαμένες δουλειές. Σε εντελώς νέα σχεδίαση. Μνημόνιον 3. Για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Με μηδενικά επιδόματα, μηδενικές συντάξεις, μηδενικές αυξήσεις και εκατομμύρια άνεργους με ισχύ έως και 40 χρόνια. Μνημόνιον 3. Για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, νέο, ηλικιωμένο, εργαζόμενο ή φοροφυγά. Λεπτό, κομψό και ικανό για όλα. Θα μοιραστεί υποχρεωτικά κατοίκον. Θα τηρηθεί σειρά εξαναγκασμού. Θα αποδειχθεί αναποτελεσματικό. Θα αποφέρει εξαθλίωση. Μνημόνιον 3. Ήρθε και θα υφαρπάξει. Το νέο προϊόν το βγάζει μια πολύ μεγάλη εταιρεία και το αγοράζουν πολλοί από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο. Λαός, μέρος Α. Στην Αράκο τελικά υπάρχει κρίση, μου φαίνεται. Πού? Υπάρχει κρίση, μου φαίνεται τελικά. Και ο Νταλάρα στα πανέρια, στη ζελατίνα, στην εφημερίδα, στο πεζοδρόμιο πεταμένο, στην Κυριακή. Δεν θα το αντέξω. Όπου το φοβάμαι, βλέπω κόσμο να πηγαίνει να πετάει γιαούρτια σε εφημερίδες πάνω. Δεν θα το αντέξω. Εγώ τον θέλω στις προθήκες όπως βάζω τα τσιγάρα. Αν Νταλάρα θα βγάλετε. Δεν έχει αν Νταλάρα, όχι. Όχι αν Νταλάρα. Όχι αν Νταλάρα. Όχι αν Νταλάρα. Τα άλλα όμως, Νταλάρα πάρει για λεξί, όλα τα δώσανε. Έτσι, μπράβο. Αλλά λίγο πιο πάνω, ρε παιδί μου, ανέβασε τον. Όχι στα πανέρια, όχι στα πανέρια. Έχει και πολιτικό τραγούδι μέσα, δεν ξέρω αν το άκουσες. Είναι ένα που έχει κάτι υπονοούμενα για αριστερά και τέτοια, κάτι ξεχασμένα. Τέλος πάντων. Όχι, όχι. Τέλος πάντων. Κάτι παλιά που θυμόταν έναν αριστερό, τέλος πάντων. Τότε που έφτιαχνε ρετυρέ στην Κυψιά. Ναι, είναι πριν τις ενοχές για τα πολλά λεφτά που παίρνει. Συνήθιζε ο καταλληλότερος. Καραμαλής ο καταλληλότερος. Παπαδήμος ο καταλληλότερος. Παπαδρέου ο καταλληλότερος. Και τώρα ο. Ο Κουβέλης ο καταλληλότερος. Ο μαγκακές. Ο χρυσός Κουβέλης. Τα έχω πει εγώ καιρό τώρα, έτσι. Ο χρυσό Κουβέλη. Μου στα μαλλιά τη χώρα γυρίζει. Δημοκρατική αριστερά. Να ξεχωρίζει από όλου με στα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί, μικροί αγγέλη. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και το κλέψανε. Δεν μπορεί. Η πλάκα είναι ότι τα πιστεύουνε κιόλας. Είναι τόσο μαλάκες. Αυτός ο Παπαδήμος τώρα πριν από 6 μήνες δεν ήταν καταλληλότερος. Τι έπαθε. Άλλαξε γνώμη το Μέγκα, ο Σκάι. Αυτό το καταλληλότερο τι ήταν, γρήπη είναι και περνάει. Όχι, συμφέρον και αλλάζει. Αποστόλη, μήπως θυμάσαι ποιος είπε τη λέξη επιμήκυνση? Ποιος? Ποιος την είπε, θυμάσαι? Κάνας μικροτσούτσινος, ποιος? Ποιος την είπε, ρε παιδί? Ποιος την είπε, παίζουν, τέλειωνε. Όχι, πρέπει, μη βιάζεσαι, σε παρακαλώ. Ο Κουβέλης δεν την είπε. Την είπε ο Κουβέλης? Ο Κουβέλης, σου εύχομαι να μεγαλώσει για να το γάμ. Αποστόλη μου. Ο Κουβέλης ο καταλληλότερος, ο Κουβέλης. Ναι, ο Κουβέλης. Σου εύχομαι να σου. Ο πιο δημοφιλής, ο Κουβέλης αυτός. Ακούστε, σου είπα. Υπάρχει λογική που ο Κουβέλης είναι ο πιο δημοφιλής. Γιατί? Πιάνεις τις γιαγιάδες. Έτσι πως τον βλέπεις, ρε παιδάκι μου. Ναι. Με αυτό το μαλλί έτσι το γιαγιακίστικο, το λες. Δεν θα σου πήγαινε να είναι καθιστός στον καναπέ? Ναι. Με τα πόδια σταυρωμένα στο πλάι? Ναι. Με το κομπλέν στο χέρι? Ναι. Να πλέκει και να λέει κουτσοβολιά, ναι, με τη γειτόνισσα και να πίνουν καφέ. Και τα γυαλιά, έτσι, μην ξεχνάς να φοράει και τα γυαλιά. Και τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης, ναι, ναι. Και να το πηγαίνει το βελόνι γύρω-γύρω. Ακριβώς. Σου πάει, δεν σου πάει? Ναι. Δεν θέλει πολύ. Κάνει γριά την εικόνα και ταυτίζεται. Και έτσι βγήκε δημοφιλής ο Κουβέλης. Το κομπλέν έκανε δημοφιλή τον Κουβέλη. Τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο, Αποστολή. Τους θέλω κραμασμένους έξω από το Σύνταγμα. Όπως πάει ο λαός. Γιατί ο ανθρωπάκος με τα 300 ευρώ ανάπηρος πήγε και κρεμάστηκε. Οι αλήτες στα γουρούνια. Άμα δεν το σήκωσε αυτή τη φορά, δεν θα ξαναέπαιρνα να σου πω δύο μαλακίες που σκέφτηκα. Πω, γιατί θα μου το έκανες αυτό? Λοιπόν, εντάξει, γιατί είναι πολύ μεγάλες μαλακίες. Λοιπόν, άκου να δεις. Έχω πολλούς φίλους, τώρα σκέφτομαι εγώ με τι δουλειά να κάνω, τι δουλειά να κάνω. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι έχουν καταλήξει μόνοι με ένα σκυλάκι. Του μιλάνε, το αγαπάνε, το χαϊδεύουν, το συμπεριφέρονται ως άνθρωπο. Αλλά το πρόβλημά τους, σε αυτούς που έχουν αρσενικά, είναι ότι δεν μπορούν να το βάλουν να γαμίσει. Οπότε, μία από τη δουλειά που το ψάξα λίγο, το γκούγκλαρα, είναι ότι δεν υπάρχει ένα μπουρδέλο σκύλων που να μπορείς να πας τον αρσενικό σου, ξέρεις, στην περιποιημένη την άλλη. Και η δεύτερη μαλακία που ήθελα να σου πω είναι ότι επίσης μια δουλειά είναι να βοηθάς τυφλούς και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Αυτά που σου λέω τα βλέπω μπροστά μου. Να βοηθάς. Η καλύτερη δουλειά θα σου πω εγώ. Ναι, περίμενα να σου πω. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Να βαράς μαλακία σε κουλούς. Λοιπόν. Θα σταματήσουν να θέλουν ποτέ? Όχι. Θα βγάλουν ποτέ χέρι? Όχι. Με τίποτα. Εκτός και δεν ξέρω τι έχει κάνει η επιστήμη. Δεν ξέρω, τα πλαστικά χέρια αυτά βοηθάνε στον. Βοηθάνε. Έχω ένα φίλο που έχω αγοράσει δύο. Δηλαδή θα πας σε τοπικές Πασόκ, Δημάρ, Νέας Δημοκρατίας, θα βρεις πολλούς τέτοιους. Υπάρχει πελατεία? Στάνταρ, σίγουρα υπάρχει. Αλλά άκου να σου πω για κάτι για τους τυφλούς. Υπάρχουν τυφλοί τους οποίους μπορείς να τους βοηθήσεις στον δρόμο. Όχι ότι δεν μπορούν να περπατήσουν με τον μπαστούνι, αλλά δεν μπορούν να δουν τα σκατά που πατάνε. Καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν μπορούν να τα δουν οι άνθρωποι. Το βλέπω μπροστά μου. Περπατάει με τον μπαστούνι ο άνθρωπος, παιδεύεται και πατάει το σκατό που άφησε η κυρία που συμπεριφέρεται στο σκύλο λες και είναι ο γιος της. Αυτά ήθελα να σου πω, Αποστόλη, ξεθύμανα. Το θέμα είναι τα σκατά που πατάνε τυφλοί, που είναι και αυτό θέμα. Το θέμα είναι τα σκατά που πατάνε οι βλέποντες, όχι οι μη βλέποντες. Έτσι. Αυτοί τα πατάνε θελημένα, τους αρέσει ρε εσύ. Τα έχουν δοκιμάσει κιόλας και τους αρέσουν. Μπα, τους μπερδεύουν γιατί βάζουν μια κορδέλα πάνω στο σκατό και νομίζουν ότι είναι καλό, δεν είναι σκατό. Δώρο, νομίζω. Και πάνε εκεί και το πατάνε. Κορδελίτσα, τι ωραίο, τι γλυκό. Πλάτ, πάρ' τη μαλάκα. Να δεις τι σου βγαίνει ο Κουβέλης μετά από 3 μήνες. Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα είναι σήμερα αυτά τα 3 κόμματα. Κάναμε επανάσταση! Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα? Θα ακούσουμε τώρα πως ένα πάρα πολύ καλό μυαλό, από τα λίγα και σπάνια που έχει αυτός ο τόπος, μπορεί να μπερδέψει δύο λέξεις, τη συνέστηση και το συναίσθημα. Δεν είναι επικίνδυνο να απειλεί κανείς όσους θέλουν να επενδύσουν στη χώρα? Δεν είναι επικίνδυνο να απειλεί κανείς τους βουλευτές εδώ μέσα με ειδικά δικαστήρια, με δολοφονίες και με λιντσάρισμα? Έχετε συναίσθημα αυτά που έχετε πει το τελευταίο καιρό στη Βουλή των Ελλήνων? Γιατί αν έχετε συναίσθημα και τα λέτε, είστε εξαιρετικά επικίνδυνοι. Και αν δεν έχετε και απλώς παραλυρείτε, τότε είστε 2 φορές επικίνδυνοι. Πώς δεν τους είπε ανενστηματούχους, όπως είπε πριν τους ανεκπροσώπητους, για να μπορεί να γίνει συνεννόηση? Άλλη μια κλασική αντιπαράθεση από χτες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ. Λαός μέρος Βου. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα ρε φίλε, τι κάνεις? Γεια σου αγόρι. Τα λεφτά ακούω πως θα έρθουν μαζί με την ανάπτυξη. Καλό, ε. Καλό, άντε να τα περιμένουμε. Απλώστε χαλιά. Έλα, γεια. Από Δευτέρα, πότε είπε ο Σαμαράς? Από Δευτέρα δεν είπε? Τι είπε? Από Δευτέρα δεν είπε ο Σαμαράς? Άντε ήρθε Δευτέρα, τι θα γίνει, αναπτυσσόμαστε? Να σου πω ρε λίγο, άκου. Σου έχω τρομερό δημοσίευμα με Αντώνη Σαμαρά σε συνέντευξη που λέει: ακόμα και αρχηγός δεν γυρνάω στη Νέα Δημοκρατία. Πες μου τρόπο να στο στείλω, σε παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα, Αποστολή. Ναι. Έλα, φίλε, να σου πω ερώτηση. Καβάλα, πού εκπέμπεις? Καβάλα, φίλε, δεν εκπέμπω. Δεν εκπέμπεις, γιατί είναι από σου. Γιατί όταν είμαι καβάλα, φίλε, με απασχολεί το θέμα που είμαι καβάλα. Δεν με απασχολεί να κάτσω να εκπέμψω εκείνη την ώρα. Κάθομαι να απολαύσω την καβάλα. Να σου πω, Αποστολέ, το έχω μια πρόταση. Ναι. Θα απολυθούν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Άντε με το καλό, να νοικοκυρευτεί το κράτος. Αυτό περιμένω. Δηλαδή, είναι να γίνει αυτό και μετά νοικοκύρεμα. Όχι. Ένα βήμα δημόσιοι υπάλληλοι, δεύτερο βήμα νοικοκύρεμα, καπάκι. Εσύ μπορείς να μου πεις, οι τράπεζες χρόνια έχουν να δώσει δάνειο. Ο Μπουμπούκος, τι φόρο του κάνουνε, όταν πήρε από τη Βουλή. Δηλαδή, η Βουλή έχει γίνει τράπεζα. Άσε με ρε, παιδί μου, τώρα μη μου λες τώρα και μου θυμίζει το δράμα του Μπουμπούκου. Το Γιακουμάτο. Ξέρεις τι τραβάει ο άνθρωπος. Τους μειώσαν τα λεφτά από τις επιτροπές. Για πέ μου, 4.500 καλέ κρατήσει. 4.500, τι να το κάνεις, παιδί μου, 4.500, με τι, να πληρώσεις τι με 4.500. Για ένα δάνειο, λέει που είσαι. Ξέρεις τι ανάγκες έχει η οικογένεια. Δηλαδή, πώς το βλέπεις, ας πούμε, να πηγαίνει η Μανολίθου να αγοράσει τα Ζάρα. Η Μανολίθου. Δεν πάει, παιδί μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι κατά τον έχει αυτό το. Το επόμενο μετά είναι να πάει στα Καλάθια επειδή δεν έχει ο Άδωνης. Αυτή περνάει κρίση, δεν έχει δουλειά η τηλεόραση. Τι τον έχει, δεν ζηλεύεται λιγάκι ρε που αυτά που κάνει και λέει ο ψεύτης. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Αυτός ο οικονόμου δεν υποτίθεται ότι... Ο οικονόμου του Πασόκ της Δημάρ αυτός. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι. Ο συνεπής. Ναι, ο συνεπέστατος. Ο... Ένα συνεπής στη Δημάρ υπάρχει, μπα, δεν... Όχι, δεν. Όχι, δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί να γίνεις Δημάρα με συνεπής. Τι έγινε, αγαπητέ, καλά. Καλά, φίλε. Να σου πω κάτι, συγκλονίστηκα τώρα. Τι είπε ο Κυριάκος, το διάβασε όλο. Διάβασε όλο το μνημόνιο. Ναι, τι θα διάβαζε, το μισό θα διάβαζε, παιδί μου. Τι είναι, Χρυσοχοίδης. Λέω το ότι η είδηση είναι ότι ξέρει να διαβάζει πρώτον, φαντάζομαι. Καλά, με τέτοιο μάτι είναι δυνατόν να μην ξέρει να διαβάζει. Ο Κυριάκος είναι αυτό που λέμε ότι έχει τα μάτια 400. Άκου, σοβαρά τώρα. 400 μάτια να μην ξέρουν να διαβάσουν. Ποιο είναι, τώρα σοβαρά. Το σκέφτηκα τώρα αυτό. Να έχεις διαβάσει και να το ψηφίσεις ή να μην το έχεις διαβάσει και να το ψηφίσεις. Ποιο από τα δύο. Και στις δύο περιπτώσεις. Είναι δύσκολο. Πρέπει να σε αγχώνει η αγχώνη. Έλα ρε. Έλα. Τι σπιρφυροβούλο πνεύμα είναι αυτό που έχει εκείνος ο νυφλής, ρε. Άλλο πράγμα. Ωραία, ρε εσύ. Πώς ήρθε τώρα αυτό, τυχαίο? Όχι, αλλά έκανα ζάπινγκ και φρενάρισα όταν άκουσα να πούμε νυφλής, δεν τον ήξερα ποιος είναι. Α, είδες τα μούτρα του στον αντένα, ε. Όχι. Αυτό το πράγμα εγώ δεν θα πήγαινα, συγγνώμη τώρα, σε καλάνε. Και σε βάζουν άκρη-άκρη παρακατιανό, ίσα-ίσα που χωρά στο πλάνο. Δεν τράπηκε να πάει, μωρέ. Αλλά μπορεί και να μην πάει, μπορεί και να μην πάει. Έχει γίνει πια μαϊντανός. Θα το βάλει και στο πέτο εκεί στο κάμισο. Να το βλέπουμε. Ξέρουμε ότι είναι μαϊντανός. Βάλε και το σύμβολο. Να πάω κουρεύει χελώνες ρε το μαλάκα. Τι ασχολείται με αυτά να πει. Α, μα μην τα θυμίζεις τώρα. Για μα ακούω και εκείνα που λέει. Λέει. Δεν ξέρω τι γίνεται όταν το αφήνουν και μιλάει κιόλας. Ναι, καμιά φορά να πούμε ναι. Ή όσο πιο μακριά από το Παπαδάκι είσαι τόσο λιγότερο μιλάς μάλλον. Προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο, πώς το λένε. Στην ανάγκη πας και γλιτώσουν και κανένα μεροκάματο αφού είναι εκεί κοντά δεν τον βάζουν να κρατήσει και λίγο την κάμερα. Δίπλα είναι έτσι κι αλλιώς. Να μην του πάρουν την κάρτα. Δίπλα είναι να κάνει καμιά δουλειά. Πάει που πάει, άχρηστο είναι. Μεταφέρεται το μάρτυρο από εδώ και από εκεί. Κάνει το κορόιδο για να μην του πάρουν την καρέκλα, ρε. Τέλος πάντων, μη μου τα θυμίζεις τώρα. Με σύγχυσες μεσημεριάτικα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λαό, βεβαίως, στο τρίτο μέρος. Θα μας πάει στο μαγκαζίνο, στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Θα θέλω να πω σε όλους αυτούς τους υποκριτές που θίχτηκαν από την προσφορά της κυρίας Σούλας από την Πάτρα ότι αυτό είναι το πνεύμα του νέου σχολείου. Το κάθε σχολείο θα πρέπει να βρίσκει χορηγούς. Θα έπρεπε να ενοχληθούν και από την Coca-Cola η οποία μπαίνει στα σχολεία και ψάχνει και πελάτες και θα έπρεπε να θιχτούν για το λόγο που τους έχει οδηγήσει εκεί. Ότι το κράτος δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του, δεν δίνει πόρους στα σχολεία επειδή είμαι εκπαιδευτικός και κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα υπάρχει καμιά κυρία Σούλα για να χορηγεί το πετρέλαιο στα σχολεία και οτιδήποτε άλλο. Και να πάβουν να κοροϊδεύουν. Να κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο. Και όχι τίποτα άλλο. Πιο χρήσιμο είναι το σπίτι της κυρίας Σούλας για τα πιτσιρίκια παρά η Coca-Cola. Συγγνώμη. Δεν κινδυνεύουν κιόλας να είναι και πελάτες τα πιτσιρίκια. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Της Coca-Cola όμως θα είναι και οποιασδήποτε άλλη πολυεθνική μπαίνει μέσα στα σχολεία. Έλεος πλέον από αυτό το ψέμα. Αυτά τα ψέματα και τις υποκρισίες τους. Είμαι πάρα πολύ ξαντισμένη με όλη την αντίδραση. Γεια σου. Προχθές την ώρα που οι μαϊμούδιζε όλη η Βουλή και χειροκροτούσαν και βρίζαν κτλ., έκανε μια παρέμβαση Αλέκα. Ναι, γιατί τους λέει ότι κύριε Στουρνάρα, τι κάνατε τώρα αφού ξέρατε ότι θα γίνει αυτό, γιατί το κάνατε. Εκεί που είπε Πασαρέλα το ΣΥΡΙΖΑ και τους λοιπούς και τους καμένους. Δεν θα το βάλεις, ε. Όχι. Μπράβο, ευχαριστώ. Ναι. Τι θα γάμψετε, κύριε. Έλα, Αποστόλη. Δεν κοιτάτε αν σηκώνετε πρώτα, μετά θα γάμψετε κιόλα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Τι κάνουμε, ρε. Απ' τα Γιάννα, ο Βασιλάρα. Έλα, ρε, Βασιλάρα. Ποιο, ρε, μάνα μου. Από τι 17 Ιουνίου μου πήραν τα λεφτά. Πέρα 700 ευρώ σύνταγμα τα πήρανε, χαράτσα και αυτά. Και έχω δύο νυχηρή στο κεφάλι, άκου, και στην καρδιά. Και θέλω φάρμακα, δεν έχω να πάρω φάρμακα, μου τα πήραν για τα φάρμακα. Τώρα τι θα κάνω, ο Κουράδας ο Βενιζέλος, ο άλλος ο Ρουφιάνος εκεί, πώς τον είδηκαν πρώτα, το Λουβέρδο, όλοι οι Ρουφιάνοι μαζευτήκαν αυτό μέσα στη Βουλή, δεν ξέρουν να πούν καλημέρα. Θα το κάνω όπως το έκανε ο Γιουργάκης που αυτοκτόνησε στην Πολώνια κατά της Χούντας. Αλλά εγώ αν το κάνω θα μου πούν ήταν τριλός ο κολόγερος. Δεν θα πούν ότι αυτοκτόνησε για την πατρίδα. Έλα ρε χαμένο. Έλα ξεκάρι παππού. Πώς με είπες? Ξεκάρι παππού. Απ' τα καλύτερα που έχεις πει. Και όχι μόνο, το σήκωσες με το τρίτο χτύπημα. Ναι, γιατί στο πρώτο χτύπημα η πόρτα ανοίγει. Αποστολάκι μου. Στο δεύτερο χτύπημα έχω φύγει, οπότε στο τρίτο το σήκωσα. Αποστολάκι μου. Ξανάρθα. Έλα. Θα σε στεναχωρήσω. Στεναχώραμε. Επειδή έχω προσέξει ότι όταν σου φέρνουν αντίρρηση, δεν συμφωνούν μαζί σου, ψιλοτσαντίζεσαι, αλλά δεν πειράζει. Ναι, δεν θέλω αντίρρηση και μαλακίε, ό,τι λέω εγώ θα ισχύει. Ωραία. Δεν κατάλαβα. Με η Μαράκης. Γιατί? Μόνο με η Μαράκης είναι μάγκα. Ωραία, αλλά. Χούντα και εδώ. Επειδή κατά βάθο είσαι λίγο έτσι, δεν το λε αστεία. Νομίζω το λέω αστεία. Δεν αστειεύομαι, αγάπη. Την άλλη φορά που τα λέγαμε πάλι με του αλλοδ που το κατάλαβα. Είχες μια επιθετικότητα. Λοιπόν, άκου, επειδή σε λατρεύω, όχι απλά σε αγαπάω. Έλα, σταμάτα, αυτά μου κάνεις. Θέλω να σου πω το εξής. Λες χθες, πρόσεξε, είναι τεράστιο λάθος. Σκέψου, είναι τόσο απλό. Α, και να σου πω και μια φράση που είχε πει ο Όσκαρ Ουάιλ. Ο κοινός νους είναι σπανιότερος της ευφύειας. Δεν επιτρέπεται έτσι να μην έχει κοινό νου. Λοιπόν, λέει ένας τύπος κάτι για τους αλλοδαπούς. Και λες πάλι το ίδιο, το επαναλαμβάνεις συνέχεια. Γιατί οι Έλληνες δεν σημαίνει ότι έχει Έλληνες κακοποιούν τον Αποστόλιο, ότι απενεχοποιείται ο ξένος. Έχει και Έλληνες και ξένους. Ναι, αλλά να το λέμε κι αυτό. Γιατί λέμε μόνο τους ξένους και μένει μόνο αυτό. Α, γι' αυτό το λες. Ναι. Τζάμπα δηλαδή στεναχωρέθηκα. Τζάμπα καλέ. Άρα έχει κοινό νου. Α, λοιπόν, επίσης, μην γίνεις ποτέ δωρητής οργάνων. Σκέψου ότι μπορεί το νεφρό σου να το πάρει αυτός, ένας από αυτούς. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Πω, που και να ζεις σε φασιστό σώμα, ρε παιδί μου. Σκατά. Ξέρω εγώ τον νεφρό σου στον Κασιδιάρη. Αυτό θα είναι χειρότερο για μένα. Α, εγώ θα έχω φύγει, χαίστηκα, το νεφρό θα υπάρχει. Αυτός που θα ξέρει που θα έχει μέσα το μολυσμένο νεφρό. Τα σοβαρά το λέω, δεν κάνω πλάκα. Εγώ γι' αυτό και μόνο το λόγο δεν θα γίνω ποτέ δωρητής οργάνων. Και θα φωνάζει τον νεφρό από μέσα. Τον νεφρόν τα φούσα τα περάσαν. Να πάρει ο. Σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά. Θα σιγοβράζει μέσα του, κατάλαβε, δεν θα μπορεί να κάτσει ησυχία. Το πιο δύσκολο στοίχημα είναι να εργαστούμε στα δύσκολα. Επαναλαμβάνω και δεν θα κουραστώ να το λέω. Από αυτή την κρίση ή θα βγούμε εργαστούμενοι ή δεν θα βγούμε καθόλου. Καλή σας τύχη. You can get yourself clean. Have a good meal. You can even make your work mess free. Σας καλώ απόψε να δείξουμε σε όλους ότι οι Έλληνες θα βγούμε εργαζομένοι. Σας καλώ να στείλουμε το μήνυμα ενότητας από αυτή την αίθουσα εδώ παντού, μέσα στην Ελλάδα. Για το έχει ανάγκη ο τόπος και έχει ανάγκη να μας ακούσει εργαζομένους ο ελληνικός λαός και έξω από την Ελλάδα. Καλή σας τύχη. Καλή σας τύχη. Και θέλω να είναι ξεκάθαρο από αύριο εγώ, προσωπικά, γυρίζω κεφάλαιο, δεν θα περιμένω. Το δράκο. Θα κυνηγήσω. Το δράκο. Καλή σας τύχη. Η επανάσταση που χρειάζεται η Ελλάδα είναι σήμερα αυτά τα τρία κόμματα και αυτό έχει ήδη αρχίσει. Κάναμε επανάσταση. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα.